بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، اليوم كان تاريخ 10 من شهر الله المحرم mwaka 1443. Katika darsa ya risala usulu sunna al-imam Abi Bakr al-Humaydi rahimahullah sharh fadilat al-shaykh Abdul Aziz ibn Abdullah al-Rajihi hafidhahullah ta'ala فكي قول المصنف رحمه الله قال: والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، فإن الله عز وجل قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فلن يؤمن إلا بالاستغفار لهم، فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له من الفيء حق. أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال: قسم الله تعالى الفيء فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الآية، فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له الفيء فليس ممن جعل له الفيء. قال شارح حفظه الله تعالى: قوله والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، كون برحمة مصحابة ومتوم محمد صلى الله عليه وسلم ووت. فالسنة الترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم. سنة نكون برحمة نراضي مصحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم ووت بدون استثناء. والأصحاب جمع صاحب، أصحاب نيوينك موجة صاحب. وأصح ما قيل في تعريف قول صحيح زيد كتكك ويليزا ناني صحابة أن الصحابية من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. صحابة نكلا أليكتانا نمتوم صلى الله عليه وسلم أكيو أمم وامين وكتلك كتانا ناي نأكافا كتك الإسلام. ويشمل هذا التعريف الأطفال الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم والذين حنكهم صلى الله عليه وسلم بيده. Na hii taarifu imekusanya ndani yake watoto wachanga au watoto wadogo waliomuona Mtume sallam na watoto wachanga waliozaliwa akawafanyia tahnik. Tahnik ni kule kuweka tende katika mdomo ukawa ni mwenye kuisaga na meno ile tende, kisha yale mate yaliyo na maji ya tende kumpaka mafizi yake yule mtoto. Mtume sallam alikuwa akiwafanyia watoto wa masahaba. Kwa kila alifanyiwa hivi haisabika kwa nani? Ni sahaba. Wasahabatu alkiram ridwanullahi alayhim lahum maziyatun ala ghayrihim. Na masahaba watukufu ridwanullahi alayhim wao wana mambo yanawatofautisha wao na watu wengine katika huu umma. Fahum qaumun ikhtarahum Allah ta'ala li suhbati nabiyhi sallallahu alayhi wasallam ma kana wala yakunu ahadun mithluhum. Ni watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewachagua kusuhubiana na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Hapaja kuwepo baada ya mitume watu mfano wa masahaba, na wala hawatakuwepo. Bi maana ni wakati wa watu ambao wamepita, hakuja tokea watu kama wao katika wafuasi wa mitume, wala katika huu umma hawawezi kuja watu wakaona ubora kuliko masahaba mahma kana. Wa min fadailihim, katika fadhila za masahaba, jihaduhum ma'a an-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, ni jihadi yao waliopigana kuinusuru hii dini pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa annahum naqalu ilayna ash-shari'ata wa ballaghu din Allah al-kitaba was-sunnata lil-umma. Masahaba wamenukuu kwetu sisi hii sheria, maana wamefikisha kwetu sisi hii sheria, wamefikisha hii dini Qur'ani na sunna, wamefikisha kwa umma. Wa anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam kana baina adhhurihim, mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa baina yao, bi maana wakiishi naye. Wa annahum shahadu tanzila al-Qur'an, katika fadhila ya masahaba wao walishuhudia Qur'ani kiteremka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. وأنهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ومسكي علمه كتوكم توم صلى الله عليه وسلم موجكم موجه. فقد كان صلى الله عليه وسلم يجيب على أسئلتهم ويبين لهم معنى كتاب الله وما يشكل عليهم منه. توم صلى الله عليه وسلم ويجيب مسؤولياه akiwabainishia maana ya kitabu cha Allah na kila kinachowatatiza katika kitabu cha Allah, wakimuuliza akiwaeleza. Walihadha kana sahabatu radhiyallahu anhum afdhala an-nasi ba'da al-anbiya, sababu hiyo kama sahaba ni wabora wa watu katika huu umma na umma waliopita wote baada ya mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. ولقد جاءت النصوص من الكتاب والسنة في فضلهم, زي ما كوجا نصوص كتك قرآن نسنة كتك كوليزة فضل زناني فضل زم صحابة. فمن ذلك أبا تتجب هذه النصوص فموجا نكوى علماء ومن ديك فتاب فينجتو كتك كسانيا fadhila za masahaba. Na karibuni kuna mmoja fulan al-Jarbu' kitha jina lake, alikuwa ni mwalimu wa Jamia Islamia rahimahullah rahmatan wasi'a, karibuni alifariki. Alikusanya kitabu fadhailu sahaba katika mujallad takriban 10 au zaidi, zungumzia fadhailu sahaba, kitabu mufid jida. Azo katika mukaddima wake amezungumza vizuri aqida ahlu sunnati wal jamaa na masahaba katika mujallad wa kwanza, ameeleza vizuri sana. Aweza kuregelea kipo maktaba upale ndani, amekusanya ahadith nyingi sana zinazungumzia fadhailu sahaba. Qala famin dhalika, katika nusus zilizokuja kueleza fadhila za masahaba, wasfuhum Allah ta'ala fi akhir surati al-Fath, afwan wasafahum Allah ta'ala fi akhir surati al-Fath faqala ta'ala, Allah amewasifu masahaba katika mwisho wa surati al-Fath asema, Muhammadur Rasulullah, Muhammad ni mtume wa Allah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. نوالي وليكم جنائه مصحاب نوكاري منو ضد مكافيري ونوبيا وفيتا وإسلام ما دوي وإسلام ووني وكاري منو كواه ننويني كواني أنا هروم وكواه. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وتوانا نويني كويناما وكسجود بمعنى وتكلز عبادة صالح آيوتي ويفانيك ومالين وكتكراضي زى الله سبحانه وتعالى فضل زاكي هفانيك وجيد الدنيا وفانيك وجيد آخرة نهيني تزكي وكتوكنان الله سبحانه وتعالى أوتكاسا مصحابك ونيا ياو سي الدنيا نيا ياو لكتك فضل زى الله نرضي زاكي. سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ونعلام كتك نسوزاو وأثاريكم سجودية الله بمعنى وننور هنا وكوة كتك أسوى يلي أن يتكليز عبادة صالح. ولا سيماهم في وجوههم ميمانشي على من يوسي نوكوة كتك باقا متونقو سجود إلي باذي واتو فنعلام إي ونكوة لواتو مبونغوزي أو يأثريكا si kila mtu ufanye weusi na wengine afanye weusi. Hapa inakusudiwa ni ile nuru inayopatikana katika uso yule mwenye kufanya ibada, utaona ile nuru nuru yake. Kinyume na asiyeswali utaona kile kiza na dhiki alikuwa na. Fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Huyo aishi katika maisha ya dhiki, ile dhiki leo katika moyo wake itadhihirika, utaiona katika uso wake, uso wapiga kiza kwa sababu ya uovu aliokuwa nao. Huu ni mfano Allah ameupiga katika Taurat. Wanaovyoni wataja hikma, kwa nini Allah amewasifu masahaba kwa ibada nyingi katika Taurat? Kwa sababu Mayahudi walikuwa wavivu sana wa ibada, wana ilmu lakini hawaitendei kazi. Na kama Allah subhanahu wa ta'ala waambia mtaleta waja wangu kwa huyo mtume wa mwisho, mtaleta waja wangu watakuwa na bidii sana katika ibada kuliko nyinyi, kwa msijione mna ubora wote, wale watakuwa na ubora wa kuwa watakuwa ni wenye kuitendea kazi ilmu walikuwa na fanya ibada. So Mayahudi walikuwa si watu wa ibada, ni watu wana ilmu lakini hawana amali. Upande wa Manasara wao ni watu wafanya nini ibada, mpaka wakazua uruhubani kwa mtu haoi au mwanamke haolewi, kwa sababu wao ni watu wa ibada, wakaiwacha dunia kikamilifu, wakawa hawafanyi hata kazi, wao wamekaa tu fanya ibada wafanye kazi. Allah alipopiga mfano wa masahaba katika Injil sababu Nasara hivyo ndio walivyo, Allah akasema wa mathaluhum fil injili kazar'in, akapiga mfano wa mmea, kulima shamba, kazi. Kwa hao masahaba pamoja na kuwa ni watu wa ibada nyingi, na ukiwatafuta katika kazi pia utawapata. كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغرض فاستوى. ميا كما مفانوا مقومبا مفانواك هو كشميا ولميا وكما مقوبا هو توانين وطوتو سيو. أخرج شطأه فآزره كتي ينقوف كتك ولي وطوتوك نهيب لبونا بسماما وأميني يشد بعضهم بعضا. المؤمن للمؤمن كالبنيان. Hapa aonyesha ule umoja waliokuwa nao masahaba na namna walivyokuwa kisaidiana na kusimama pamoja. Faazarahu fastaghlaba fastawa ala suqi, kukawa na nguvu ule mche, ukakuwa ukawa na nguvu, shina lake likawa na nguvu, ukawa umesimama katika shina lake vizuri kabisa. Yujibu az-zurra'a liyaghidha bihim al-kuffar, huwapendeza wakulima wakiona mti kama ule, sababu wao wajua wakulima ile kazi kubwa ya kulima mpaka mti ufikie kama ule, waelewa. Kwa hivyo Allah akawasifu masahaba kama mfano huu aliotoa katika nini, Injili. Kwa nini? Liyaghidha bihimul kuffar, makafiri wazidi kuwa na hasira dhidi yao, wazidi kubeba chuki dhidi yao. Wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Hii ni ahadi, Allah amewaahidi maghfira na ajri kubwa mbele yake. Masahaba, masahaba wote. Ah, lakini sikuna wale waliirtadi kama Banu Hanif, wale hawaitwi masahaba. Umeelewa taarifu ya sahabi? Kila anaingia katika taarifu ya sahabi ile, huyo ni wa peponi, huyo ni wa peponi bila shaka. Athna Allah ta'ala alayhim wa wa'adahum bil janna, Allah akawasifu masahaba na akawaahidi janna, pepo. Qala ta'ala, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatala أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. تفاضل إيكو بين والي والسليم قبل فتح مكة نكفني هجرة نكتنغولية نكيل الشكتوة نوالي والسليم بعد فتح مكة وكو تفوتك كفضل، لكن الله سيما وكلا وعد الله الحسنى. وتي الله أميوان لليانين الحسنى أي الجنة. قال والحسنى هي الجنة فكلهم موعودون بها. نهند يقول يا أهل السنة نا الإمام ابن حزم الأندلسي أكنقوه قولك أهل السنة كوام يفكيانا ما صحب ووتي وين ربي وين ربي بولي ووتي ووتي بدون استثناء. قال أثنى تعالى على المهاجرين وحصر الصدق فيهم, الله كوصيف مهاجرين أكفونغا ولو كويلي كواو يعني واو ندي وكويلي كتك وكويلي بس واو وكنيو كبيس. قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. أبا وزمم زي مفقير مهاجرين waliotolewa katika majumba yao na mali zao, wakafanya hijra, wataka fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala na radhi zake, na wamnusuru Allah na mtume wake. Ulaika, angalia hapo, ndio ulaika humu amwalu wa amwalu imtarkibish ulaika humu humu sadiqun, wao ndio wa kweli. Hapo tunaona humu wa amwalihim, hakuna kitu kama hicho. Hii pia katika makosa ya hii kitabu, maal asaf hii kitabu makosa yake mengi ya katika aya za Qur'an kuliko katika maandishi mengine. Aya za Qur'an zimekosewa sana, wallahu musta'an. Insha Allah fanya istidrak katika chapa nyingine, wakitoa wao watarekebisha, inahitaji marekebisho sana hasa katika aya. قال ثم قال تعالى في وصف الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أكثبتيش كفاول كناني وأنصار إذي آستويندا سانا كزيريزا كسابو جيوزي تتمتوا كوني كتابو شفضل الصحابة شفلاح مندكار تميريزا مين كتكاري. ثم أثنى على من جاء بعدهم إن شاء الله كوصيف ولكو جبالياه. فقال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ويبتم يمرشتهم بيرين مغفرة والإخوان الذين سبقونا بالإيمان توم بي مغفرة وتتنغلية قد كإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا توم يمرشتهم بي الله أسيعلي قد كنيوزيت تشوكي ضد يوالي وليومين ربنا إنك رؤوف رحيم. قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وروى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة هي آية لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الله أميوارذية وأميني والفقوة كم ببيعة وكتكوى كياب وجوتيف وكمتوم صلى الله عليه وسلم كين يمت نيني كتكا صلح الحديبية نتوم صلى الله عليه وسلم سيما لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها حتى ينجي موتوني إن شاء الله كتك والي أمباو ودتوا بيعة نيمتي حتى موجة والي ودتوا بيعة نيمتي هينجي موتوني تموت نوالك وزيد ألف موجة مئنة أو ألف موجة مئتان سسيما بيمشي أكتجي مئة كتك mwambie mshia hebu nitajie 100 katika hawa laqad radiya Allahu anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara nitajie 100 atashindwa mwambie 50 atashindwa mwambie 20 atashindwa mwambie 10 pia atashindwa Allah asema amewaridhia wao wasema wakumutoni sema mshia kisha kuna baadhi ya watu wajaribu kuhadaa watu na kuambia kuwa hawa ndugu zenu. Ndugu zenu kutoka wapi? Ndugu zako wewe unaizungumza. Sema hawa ndugu zangu, ndugu zako wewe, si ndugu zetu. Sisi hatuja, hatuna undugu wa watu ambao watusi masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Undugu hatuutaki. Bakini nao. Kama vile nyinyi pia ukweli wenu hamuutaki, waongo tu. Kwa jamani zisije senti zikawalewesha mtu wengine waleweshwa na senti kuna wengine waleweshwa na exercise box kuna jamaa siyo markazi gani Lamu kule ampiwa madaftari si ungesema ungesaidiwa na madaftari basi madaftari ya kufedhesha bali kisha Allahumma sallim ala Muhammad jifanya wapi wakadhalika hati ajifanya zumza kini kiarabu cha wa Irani kini ee baba we ndugu yetu mbwerali pana ya mbwaye pia naitwa nani sijui jamaa pia wewe waingilia mambo kama haya bwana kwa sababu exercise books zimenunuliwa kwenye bookshop wapewa exercise books wazipanga hivi kisha ndio utoe hutuba mmeo na nafikiri ilikuwa enezo ile clip kisha akifika mahali Allahumma salli afanya kusudi ile kama wanaofanya wale wa Iran vile vile kama wa. Basi na wale furahi kweli kweli tumpata watu hawa watu matapeli mwanzo dhehebu lenu la kufuru kisha hawa watu matapeli kwa sababu mkiondoka tu hawaamini moja mnawaambia ati kuwa hata hawaamini mkiwaambia kuwa Ali ni Mungu huyu waamini Mungu si mashia ndo mnavyoamini hivi watakusema hawa wanaosema haya waamini kuwa Fatima ni mbora kuliko Mtume Muhammad sallam kama mashia sababu mashia wasema Fatima ni mbora kuliko Mtume Muhammad sallam hawaamini hivyo hawaamini hivyo wa enjoy tu lakini athari yake itakuja baadaye kwa wale watoto maskini pale wanaoketi pale wakitikia hawajui na hapa ndio yaje masukulia makubwa sana juu ya Ahlus Sunna kubainisha haki na kuyaweka wazi amani masukulia mazito la kusikitisha utaona watu wanaojinasibisha na sunna habari hawana na jambo kama yani kuna baadhi ya mahurafi watu wa tariqa pia hawakubali haya mambo ya mashia wanayofanya. Tuene insafu katika hilo. Wako baadhi yao na wasimama wazungumza mpaka kwenye ma TV, wazungumza kwenye maredio, wazungumza kwenye mihadhara, wazungumza. Hasa wewe mtu wajinasibisha na sunna, washindwa na mtu khurafi. Khurafi ya kukubali ushia. Wako hata katika mji wa Lamu pale wako makhurafi ambao wameukataa ushia kabisa, na wakaupiga vita, na waupiga vita, na wafanya da'wa kupiga vita. Aja mtu bwana ajinasibisha na sunna bwana, kisha aketi na mashia bwana. Kuna uwanja fulani hapa siutaji hapa, kuna mahizbi fulani utaona wako na mashia bwana, kwa sababu watengezea uwanja wa mpira wako na mashia. Alafu mmoja mkidanganya watu katika msikiti ya Ahlusunna bwana, watu kama hao hawataki wapewe nafasi kabisa katika msikiti ya Ahlusunna. Ankuja baba kaa kando. Kwa nini? Achana na wale basi. Kama usalafi ya mutaki ile sunna matata yenu pia zamani, pia mlegeza legeza mpaka mmekuwa hivyo. Salala jamani, yani imefika hali kama hiyo. Na kubwa ambalo la wababaisha watu ni dunia. Kiangalia makini, tukuta kubwa ambalo la wababaisha wengi katika watu ni dunia, masalih dunyawiya. Yampeleka mtu paka kufunga mdomo. Kwa makosa makubwa sana. Watu wapotezwa. Familia nyingi zimekwenda na maji. Leo tarehe 10 Muharram. Baadaye mtakuja kuona klipu zaenezwa za watu kwenye foleni ya kujipiga piga kifua sehemu za Lamu, sehemu za tena haswa huko sehemu za Lamu huko kwenda hivi. Na kuna pale Swafa pale mtoji mimi. Vipingo sio pale. Ingawa ile skuli imfeli. Acheza hii. Skuli hata makafiri pia hajakusomesha kuliko nyinyi. Jiingiza tu. Bure, nini bure? Si bure. Naona jamaa watakuja. A upande wa mashule amdanganyi watu, sababu mashule watu wayapenda. Sasa wataka quality education, hawataki upuzi. Sasa ukimwambia bure alafu kiangalia mwalimu wako mwenyewe hajifai. Akiambiwa H2O nini hajui, ati mwalimu wa chemistry. Ambiwa basi bwana hapa kuna mazumbo cook. Wacha tu tukatafute elimu kwingine. Huko watu walizigura shule zao, zimefeli. Lakini mtatumiwa clip watu wajipiga. Nyi angalia ni makini. Huwa jamaa watuma wale representatives wao, kasiju ni watu wa Iran ama wa wapi, pia wao wajipige. Lakini hawa vijana huku kwetu, Hussein Hussein then pa yule afanya hivi ta ta ta, ta, ta. Awangalia tu wale waswahili wetu, jamaa jigusagusa, jamaa yetu pa ajipige kweli kweli kifua kwa ajili ya shilingi 500 labda atapewa baada ya hapo. Ni kama watu wa kampeni kampeni, yani 500 ashika ajipige kifua kisawa sawa. Akitoka pale atafute chai ya tangawizi, atafute nini jana bwana. Na wale wenyewe wenyewe, wallahi mimi sizungumzi maneno, nazungumza naona kwenye clip hivi wafanya wale wenyewe wenyewe, wale wale wafursi wale wale wajipigi bwana, wale wafanye vita pole pole. Angalia tu mjinga yule jipia pia basi ujifanye una imani, kumbe 500 yangu nakupa yaji usagusa. Rongo kubwa simtaona. Ngojeni mkiona nyi mtaamini maneno yangu, naongea kweli. Jamaa zetu tangu na hapo wapenda kucheza, kisha wakaletiwa mchezo wakaongezewa na kujipiga. Basi pole pole itakuja, mtakuja kuona watu kujipiga na masilisili kama vile wanaofanya kule wale wenda wazimu wa kule. Mzee mmoja amepigwa kichwa akabandikwa bendeji hivi, ambebwa kwenye kwenye kiti kile cha kusukuma kile. Sasa mmoja yamvuta video kumwambia inshallah majur majur mshia. Utapata ajira sijadi. Yule mzee amwangalia majur eh, Allah ilaana abuo mshia. Yeye mwenye mshia asema Allah ilaanu Allah wala. Ningalia vile ninapasuliwa mimi. Mzee pia akumbakisha. Pasuliwa kichwa. Hajua ushia si dini. Saa nyingine huenda ikaja sababu ukapata dhiki mpaka jamaa kama hii dini? Ah, hii si dini. Mzee ambiwa majuru majuru inshallah. Sema eh majuru. Ajiri gani hii ajiri? Ngalia vile nimepasuliwa kichwa na mpigwa bendeji huko kote. Bendeji zinjaa damu. Mzee aburutwa. Allahumma musta'an. Alhamdulillah ala ni'mati al-Islam wa sunnah. Alhamdulillah. Kuna mambo mengine ukiona ujue msikitikie mtu juu cheki. Eh? na mambo mengine yachekesha. Lakini mtaona leo ni tarehe 10, sio? Inshallah kuanzia kesho tunaanza kutumwa. Angalieni mahali fulani. Alafu kitu cha ajabu, wale watu wanaosema angalieni mahali fulani, wewe wafanya nini? Wewe una mchango gani wewe? Yawezekana kwa mtu Allah amemfungulia katika dunia, mwashindwa kuchapisha vitabu kuwagawanyizia watu wajue ushia nini vya Kiswahili. Hamshindwi. Lakini wengi katika watu hata habari ya wanari vijambo. Kwani la muhusu nini yeye? Ye bora tumbo lake limesalimika basi. Hataki kujua dini ya Allah imechafuliwa nini, hata habari mtu ana. Na wale wanaozungumza wakizungumza bwana fidhuli wale. Wana ghera na wenda youth. Wale wana ghera. Kwa usiwanyoshe kidole wanaume. Kama wewe una diatha, baki nayo mwenyewe. Hiyo kuna diatha dinia. Udayuth katika dini kule, waona dini ya Allah yachafuliwa wewe. Haina neno. Shauri zao bwana. Hakuna cha shauri zao. Bainisha. Na kama wewe si mzungumzaji, uwezi si msomi, basi unamfunguliwa katika dunia, aqal shay jitolee basi chapisha vitabu. Wangapi katika ndugu zetu wa Sunna wameandika vitabu? Mashekhe wa Sunna wameandika vitabu vingi kuhusu Mashia, mpaka leo havijaona nuru ya jua kwa sababu hawana uwezo kuchapisha. Na wale wenye uwezo wamelalia ule uwezo wao, hawataki kuchangia. Kazi yao kusema waona bana, watu wabaya sana hawa Mashia wameingia hapa, wewe wafanya nini? Watu wabaya, si wewe mmoja wao? Ikiwa waweza wewe kusaidia kisha wazuia, hutaki kusaidia. Ya akhi, una ghera na dini ya Allah ayako, utabaki tu wabaya wameene. Sasa nyinyi mwafanya nini? Watu wafanya da'wa kwa kadri ya uwezo Allah aliwapa. Walioandika wameandika, walikwenda semina zumefanya. Sisi ya kongamano na nini, bibi na bwana, kama mmekosana mwaalikwa vizuri, si vibaya. Lakini kila siku makongamano ya bibi na bwana tu, kila siku makongamano ni harusi tu, sababu si watu wapenda kuoa? Ni kheri, si uovu. Lakini mshawasikia kongamano nini? Tauhid. Muone kama watu watakuja, watu watafumkana hapo, hawaji. Kongamano nini? Tuzungumzia kuhusu ushia katika vitabu vyao, wasema nini Mashia, waislamu wajue. Lakini wazi, wacheni waislamu wajue, wajue ile hatari na wakabili. والله المستعان. في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. متوم سلم كسفو كلا كزازي جمع صحابة قرني ياه ndio bora kabisa katika umma, kisha wanaofuata, kisha wanaofuata, kumaanisha kila wakisonga mbele wale wa kabla walikuwa wabora. Kwa hivyo enzi ya masahaba ndio bora zaidi kuliko tabi'in, na tabi'in ni bora kuliko atba' tabi'in, wa hakadha. Hii dalili ya sita ameeleza kwa kirefu, insha Allah taala atakuja kuizungumzia katika kikao kitakachokuja. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.